قریب سے ایک غلام گزر رہا تھا، ایک ولی کامل کی رحمت بھری آواز سن کر اس کے قدم تھم گئے اور اس کے پاس اتفاق سے 4 درہم موجود تھے. وہ اس نے سیدنا منصور رحمت اللہ تعالی علیہ کی صدا پر اس ضرورت مند کو، اس حاجت مند کو، اس سائل کو دے دیے. جب اس نے یہ 4 درہم دے دیے تو سیدنا منصور رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بتاؤ کون کون سی 4 دعائیں کروانا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کی، حضور نمبر 1 یہ کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں، میں غلام ہوں، غلامی کسی زندگی گزار رہا ہوں، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزادی کی نعمت عطا کر دے. دوسرا یہ کہ مجھے ان دراہم کا جو 4 درہم میں نے آپ کے کہے پر مولا کی جناب میں اللہ عز و جل کے حضور پیش کیے ہیں، مجھے ان کا بہترین بدلہ مل جائے. تیسرا یہ کہ مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو، میں جس کا غلام ہوں وہ میرے آقا اور میں، یہ تائب ہو جائیں، گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لیں. اور چوتھا یہ کہ میری اور میرے آقا کی، آپ کی اور اس اجتماع میں موجود تمام حاضرین کی بخشش ہو جائے. علی جا، یہ 4 دعائیں میں آپ کے ذریعے سے اپنے رب عز و جل کی حضور کرنا چاہتا ہوں. سرکار منصور بن عبار رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دی. غلام اس اجتماع پاک سے اٹھ کر جب اپنے مالک کے پاس پہنچا تو معمول سے کچھ دیر سے پہنچا. آقا نے سبب تاخیر دریافت کیا کہ بھائی کیا سبب ٹھہرا کہ تم دیر سے آئے ہو؟ تو اس غلام نے سارا واقعہ کہہ سنایا. آقا نے پوچھا، اچھا تو پھر تم نے 4 دعائیں وہ کون سی مانگی؟ کہا، حضور پہلی دعا یہ تھی کہ اللہ تعالی مجھے غلامی سے آزاد کر دے. یہ سن کر آقا کی زبان سے بے اختیار نکلا، جا تو غلامی سے آزاد ہے. پوچھا، دوسری دعا تو نے کون سی مانگی؟ کہا، جو 4 درہم میں نے دیے ہیں اس کا نعم البدل مل جائے. آقا بول اٹھا، میں نے تجھے 4 درہم کے بدلے 4000 درہم عطا کیے. پوچھا کہ تیری تیسری دعا کیا تھی؟ بولا، مجھے اور میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. یہ سنتے ہی آقا کی زبان پر استغفار جاری ہو گیا. کہنے لگا کہ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. اے میرے بھائی، مجھے چوتھی دعا کے بارے میں بتا. کہا، میں نے التجا کی کہ میرے آقا کی، آپ جناب کی یعنی سیدنا منصور بن عمار کی اور تمام حاضرین اجتماع کی مغفرت ہو جائے. یہ سن کر آقا نے کہا کہ 3 باتیں جو میرے اختیار میں تھیں وہ میں نے کر لی، چوتھی سب کی مغفرت کرنے والی بات میرے اختیار سے باہر ہے. اللہ اللہ اللہ کی شان دیکھیے. اسی رات خواب میں آقا نے کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ جو تمہارے اختیار میں تھیا، جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا، اور میں ارحم الراحمین ہوں، میں نے تمہیں، تمہارے غلام منصور کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اللہ پاک کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کیسی کیسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اس غلام نے صرف 4 درہم صدقہ کیے تو اللہ پاک نے اسے اس کے آقا کے ذریعے ان 4 درہم کے بدلے میں 4000 درہم عطا کیے. اور اسے غلامی سے آزادی کا پروانہ بھی مل گیا. نیز اللہ پاک نے اس صدقے کی برکت سے غلام اور اس کے آقا سمیت کئی لوگوں کی مغفرت بھی فرما دی. واقعی جو اللہ پاک کی راہ میں اخلاص کے ساتھ صدقہ کرتا ہے اللہ پاک اس کو دگنا اجر عطا فرماتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً اللہ پاک کی راہ میں حسب توفیق ضرور صدقہ کیا کریں. انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس کی بے شمار دینی اور دنیاوی برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ پاک کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ خود ہمارے پیارے پروردگار جل علا نے قرآن مجید فرقان حمید میں صدقہ و خیرات کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور مختلف مقامات پر صدقہ و خیرات کرنے والوں کی تعریف اور توصیف بھی فرمائی ہے. جیسا کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں صدقہ و خیرات کرنے والوں کو ہدایت کا مژدہ سنایا گیا ہے، چنانچہ فرمان خداوندی عز و جل ہے، پارہ ایک سورہ بقرہ آیت نمبر 2 اور 3، ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ترجمہ کنز الایمان، ہدایت ہے ڈر والوں کو، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں. صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ آیت مبارکہ کے اس حصے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ کے تحت فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے یا زکات مراد ہے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یا مطلق انفاق یعنی راہ خدا میں مطلقاً خرچ کرنا مراد ہے، خواہ فرض و واجب ہو جیسے زکات، نظر، اپنا اور اپنے اہل خانہ کا نفقہ وغیرہ، خواہ مستحب جیسے صدقات نافلہ اور اموات کا ایصال ثواب، مثلا 11ویں شریف، فاتحہ، تیجہ، 40واں بھی اس میں داخل ہیں، کہ وہ سب صدقات نافلہ ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، واقعی بہت خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اپنے مال کے حقوق واجبہ ادا کرتے ہیں، خوش دلی سے بر وقت زکات و فطرہ ادا کرتے ہیں، اپنا مال ماں باپ، بھائی بہن اور اولاد پر خرچ کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقربا کی موت پر ان کے ایصال ثواب کے لیے مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں، نیک نیتی سے شفا خانے بنواتے ہیں، عام لوگوں کے حقوق کا لحاظ رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ قرآن خوانی، اجتماع ذکر و نعت اور عاشقان رسول کے سنتوں بھرے اجتماعات کے انعقاد پر خرچ کرتے ہیں. مساجد و مدارس و جامعات وغیرہ کی تعمیر و ترقی اور روزمرہ کے اخراجات میں حصہ لیتے ہیں. اللہ پاک انہیں اپنے فضل سے دگنا بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا. آئیے ہم بھی ہاتھوں ہاتھ نیت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے نہ صرف خود اپنے مدنی عطیات دعوت اسلامی کو دیں گے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں گے. زور سے جس کی نیت بنتی ہو کہے انشاءاللہ. آئیے صدقہ کی تعریف بھی سن لیتے ہیں. چنانچہ صدقہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اللہ پاک کی راہ میں دی جائے اور اس کے ذریعے لوگوں میں اپنی واہ واہ کروانا مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ پاک کی بارگاہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت کی جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، صدقے کی بیان کردہ تعریف کے ذمن میں یہ بھی معلوم ہوا کہ حقیقی صدقہ وہی ہے جس سے مقصود ریاکاری، حب جاہ اور لوگوں میں اپنی واہ واہ نہ ہو، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا و خوشنودی اور اس کی طرف سے ملنے والے ثواب کو حاصل کرنے کی غرض سے دیا گیا ہو. انسان جو چیز اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے صدقہ کر رہا ہو، وہ کار آمد ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی، بہترین اور مرغوب و پسندیدہ بھی ہونی چاہیے. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 یعنی 92 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تلال البض حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ترجمہ کنز الایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے. صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی اس آیت پاک کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہاں خرچ کرنا عام ہے، تمام صدقات کا، یعنی واجبہ ہو یا نافلہ، سب اس میں داخل ہیں. امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو اور اسے رضا الہی عز و جل کے لیے خرچ کرے وہ اس آیت میں داخل ہے، خواہ ایک کھجور ہی ہو. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمت اللہ العزیز شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کیا کرتے تھے. ان سے کہا گیا، حضور اس کی قیمت ہی کیوں نہیں صدقہ کر دیتے؟ فرمایا، شکر مجھے محبوب اور مرغوب ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں پیاری چیز خرچ کروں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ خود اللہ پاک ہمیں اپنا محبوب ترین مال خرچ کرنے کی ترغیب ارشاد فرما رہا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ کنجوسی سے کام لینے کی بجائے اچھی اچھی نیتوں اور اخلاص کے ساتھ دل کھول کر صدقہ و خیرات کیا کریں. ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ پاک ہی کا دیا ہوا ہے، لہذا اسی کے دیے ہوئے مال میں سے اسی کی رضا کے لیے صدقہ کرنا یقیناً نعمتوں میں اضافے کا باعث ہوگا. جبکہ اس کے برعکس قدرت کے باوجود صدقہ و خیرات سے ہاتھ روک لینا اللہ پاک کی طرف سے ملنے والی نعمتوں سے محرومی کا سبب بھی بن سکتا ہے. حضرت سیدتنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول محتشم نبی معظم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، توجہ فرمائی گا بڑی پیاری حدیث ہے، فرمایا ہاتھ نہ روکو ورنہ تم سے بھی روک لیا جائے گا. ہاتھ نہ روکو ورنہ تم سے بھی روک لیا جائے گا. ہاتھ نہ روکو ورنہ تم سے بھی روک لیا جائے گا. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، زندگی کو غنیمت جانیے. یقیناً یہ زندگی جہاں ایک بہترین نعمت ہے، وہیں اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے نیکیاں کمانے اور آخرت بنانے کی زبردست مہلت بھی ہے. لہذا جتنی سانسیں باقی بچی ہیں ان میں جلدی جلدی نیکیاں کمائیے، خوب خوب صدقہ و خیرات کر لیجئے، ورنہ پیغام اجل آنے کے بعد یہ مہلت ختم ہو جائے گی اور پھر چاہنے کے باوجود بھی موقع نہیں ملے گا۔ اللہ پاک قرآن پاک کی سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 28، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَآفِقُوا مِمَّا رَضَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں صدقہ، ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کا اپنا مال جو در حقیقت اسے آخرت میں کام آئے گا، اسے اللہ پاک کی رضا و خوشنودی دلائے گا اور نارے دوزخ سے بچائے گا، وہی ہے جو اس نے صدقہ و خیرات کے طور پر نیک کاموں میں خرچ کر دیا۔ البتہ وہ مال جو اس کے پاس موجود ہے اور وہ اسے اپنا ہی مال سمجھتا ہے، وہ تو اس کا ہے ہی نہیں، حقیقت میں تو وہ مال اس کے وارثوں کا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا حارث بن صویب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک، سیاہ افلاک، فخر موجودات، سید سادات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، تم میں سے کس کو اپنے مال سے زیادہ وارث کا مال پسند ہے؟ صحابہ اکرام علی مردوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، ہم میں سے ہر شخص کو اپنا ہی مال زیادہ پیارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا اپنا مال تو وہ ہے، توجہ کیجئے گا، انسان کا اپنا مال تو وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، یعنی راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور جو اس نے پیچھے چھوڑ دیا یعنی دنیا میں، وہ اس کے وارث کا مال ہے۔ اللہ اکبر۔ سنا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمائے؟ اللہ کریم بطفیل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہمیں کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں ترغیب کے لیے، آپ کی موٹیویشن کے لیے احادیث کریمہ سے کچھ صدقے کے فضائل پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ ارشاد محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، ایک، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ یہ حدیث پاک کتنی پیاری ہے، ذہن بنے تو اس حدیث پاک کو سن کر آقا کے اس فرمان پر اگر بلند آواز سے سبحان اللہ بولیں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ دوسری حدیث سنیے اور جھومیے، ارشاد ہوا کہ ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے۔ تیسرا فرمان سنیے اور جھومیے، ارشاد ہوا بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. سنیے سنیے چوتھا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بھی سنیے اور جھومیے. ارشاد ہوا نماز ایمان کی دلیل ہے اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے اور صدقہ خطاؤں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو. پانچواں فرمان بھی سنیے اور جھومیے. ارشاد ہوا صبح و سویرے صدقہ دیا کرو کیونکہ بلا صدقہ سے آگے قدم نہیں بڑھاتی. چھٹا فرمان بھی سنیے. بے شک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا اور بری موت کو روکتا ہے اور اللہ پاک اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے تکبر و تفاخر یعنی بڑائی اور فخر کرنے کی بری عادت دور کر دیتا ہے. ساتواں فرمان بھی سنیے اور جھومیے. ارشاد ہوا جو اللہ پاک کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے. آٹھواں فرمان بھی سنیے اور خوب جھومیے. ارشاد ہوا بے شک صدقہ رب تبارک و تعالی کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آخری حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں. وہ آخری حدیث پاک کیا تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی؟ بے شک صدقہ رب تبارک و تعالی کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے. اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں خیرات کرنے والے سخی کی زندگی بھی اچھی ہوتی ہے کہ اولاً تو اس پر دنیاوی مصیبت آتی ہی نہیں اور اگر امتحاناً آ بھی جائے تو رب تبارک و تعالی کی طرف سے اسے سکون قلبی نصیب ہوتا ہے جس سے وہ صبر کر کے ثواب کما لیتا ہے. غرض کے اس کے لیے مصیبت معصیت یعنی گناہ لے کر نہیں آتی مغفرت لے کر آتی ہے. بری موت سے مراد خرابی خاتمہ ہے یا غفلت کی اچانک موت یا موت کے وقت ایسی علامت کا ظہور ہے جو بعد موت بدنامی کا باعث ہو اور ایسی سخت بیماری ہے جو میت کے دل میں گھبراہٹ پیدا کر کے اللہ پاک کے ذکر سے غافل کر دے. غرض کہ سخی بندہ ان تمام برائیوں سے محفوظ رہے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو فرماتے سنا کہ تین باتیں وہ ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں اور ایک بات کی تمہیں خبر دیتا ہوں اسے یاد رکھو. فرمایا کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا. کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا اور کوئی ظلم نہیں کیا جاتا جس پر وہ صبر کرے مگر اللہ پاک اس کی عزت بڑھاتا ہے اور کوئی اپنے لیے مانگنے کا دروازہ نہیں کھولتا مگر اللہ پاک اس پر فقیری کا دروازہ کھول لیتا ہے. اور تمہیں ایک اور بات بتاتا ہوں اسے یاد رکھو. فرمایا دنیا چار قسم کے بندوں کی ہے. نمبر ایک وہ بندہ جسے اللہ پاک نے مال اور علم دیا تو وہ اس میں سے اللہ پاک سے ڈرتا اور نیک اعمال کرتا ہے, صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے اور اس میں اللہ پاک کا حق پہچانتا ہے یعنی صدقہ زکوٰۃ خیرات وغیرہ کرتا ہے. یہ شخص بہترین درجے میں ہے. دوسرا شخص وہ بندہ جسے اللہ پاک نے علم دیا اور مال نہیں دیا وہ خلوص نیت کے ساتھ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں یعنی پہلے شخص کی طرح عمل کرتا، یعنی میں بھی خوب صدقہ و خیرات کرتا، صلہ رحمی کرتا، اسے اس کی نیت کا بدلہ ملے گا اور ان دونوں یعنی پہلے اور دوسرے کا ثواب برابر ہے۔ تیسرا وہ شخص، وہ بندہ جسے اللہ پاک نے مال دیا ہے اور علم نہیں دیا، تو وہ اپنے مال میں بغیر سوچے سمجھے تصرف کرتا ہے یعنی خرچ کرتا ہے، اس میں اپنے رب پاک سے نہیں ڈرتا، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اس نے سلوک نہیں کرتا، اور نہ ہی اس میں سے حقوق اللہ کو پہچانتا، یعنی نہ زکات دیتا، نہ خیرات کرتا، نہ صدقات دیتا، یہ شخص بدترین درجے میں ہے۔ اور چوتھا وہ شخص، وہ بندہ جسے اللہ پاک نے نہ مال دیا ہے نہ علم، یہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں یعنی تیسرے شخص کی طرح تصرف کرتا، میں بھی فضول خرچی کرتا، میں بھی نہ حقوق اللہ ادا کرتا نہ حقوق العباد، اسے اس کی نیت کا بدلہ ملے گا۔ اور ان دونوں یعنی تیسرے اور چوتھے شخص کا گناہ برابر ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ وہ لوگ جو اپنے مال میں سے کچھ حصہ اللہ پاک کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ جو تنگ دستی کی وجہ سے مال تو خرچ نہیں کر سکتے مگر ان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اگر میرے پاس بھی کچھ مال ہوتا تو میں بھی اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتا، تو ایسے خوش نصیبوں کے بارے میں حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا؟ وہ بہترین درجے میں ہے۔ اے کاش ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں۔ آمین، زور سے کہنے کی اجازت ہے۔ اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے طریقے پر چلتے ہوئے ذوق و شوق کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے اندر صدقہ کا ایسا جذبہ ہوا کرتا تھا کہ اگر ان کے پاس کوئی سوالی آتا تو وہ نفوس قدسیہ ہرگز ہرگز اسے تہی دست یعنی خالی نہ لوٹاتے، اگرچہ اسے دینے کے بعد اپنے لیے کچھ بھی نہ بچے، یعنی انہیں اللہ پاک پر اس قدر کامل یقین ہوتا تھا کہ نہ صرف اضافی اشیاء بلکہ اپنی ضرورت کی چیزیں بھی صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں اس طرح کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، سنیے اور جھومیے۔ چنانچہ ایک شخص خراسان سے بصرہ آیا اور اس نے مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس 10,000 درہم بطور امانت رکھے اور کہا آپ میرے لیے بصرہ میں ایک گھر خریدے تاکہ جب میں مکہ شریف سے واپس آؤں تو اس گھر میں آ کر رہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اسی دوران لوگوں کو آٹے کی مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا تو سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان درہموں سے آٹا خرید کر صدقہ کر دیا۔ ان سے کہا گیا کہ اس شخص نے تو آپ سے گھر خریدنے کے لیے کہا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے اس کے لیے جنت میں گھر لے لیا، اگر وہ اس پر راضی ہوگا تو ٹھیک، ورنہ میں اسے 10,000 درہم واپس دے دوں گا۔ پھر جب وہ لوٹا تو پوچھا اے ابو محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ سرکار حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت تھی، علی جا کیا آپ نے گھر خرید لیا؟ جواب دیا ہاں، محلات نہروں اور درختوں کے ساتھ۔ تو وہ بڑا خوش ہوا، پھر کہنے لگا میں اس میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے وہ گھر اللہ پاک سے جنت میں خریدا ہے۔ یہ سن کر اس شخص کی خوشی مزید بڑھ گئی، اور جب یہ بات اس نے اپنے گھر والوں کو بتائی تو اس کی بیوی نے کہا سبحان اللہ کیا ہی پیاری بات، ان سے کہو کہ اپنی ضمانت کی ایک دستاویز ہمیں لکھ کر دے دیں۔ تو حضرت سیدنا حبیبی عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھ کر دیا، کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو گھر حبیب عجمی نے محلات نہروں اور درختوں سمیت 10,000 درہم میں اللہ تعالی سے فلاں بن فلاں کے لیے جنت میں خریدا ہے، یہ اس کی دستاویز ہے، اب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ حبیب عجمی کی ضمانت کو پورا کر دے۔ اللہ اللہ اللہ کی شان دیکھیے، کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا، اس نے یہ وصیت کی کہ میرے کفن میں اللہ کے اس نیک اور پاک بندے کا یہ رقعہ ڈال دینا۔ تدفین کے بعد جب صبح ہوئی اور لوگوں نے دیکھا کہ اس شخص کی قبر پر ایک رقعہ موجود ہے جس پر لکھا تھا کہ یہ حبیب عجمی کے لیے اس مکان سے براءت نامہ ہے جو انہوں نے فلاں شخص کے لیے خریدا تھا، اللہ پاک نے اس شخص کو جنت میں وہ مکان عطا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس مکتوب کو سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لے لیا اور بہت روئے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی جانب سے میرے لیے برات نامہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ بیان کردہ حکایت میں اللہ پاک کے ولی سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا امانت کو استعمال کر لینا اور دوسرے لوگوں پر صدقہ کر دینا اولیاء اللہ کے خاص حالات اور تصرفات کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، ورنہ ہر ایک کو شرعاً اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کسی کی امانت کو اپنے استعمال میں لے آئے یا اسے دوسرے لوگوں پر خرچ کرے۔ یہ شرعی مسئلہ بھی الحمدللہ رب العالمین ہمارے ذہن میں رہے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، یاد رہے کہ بیان کردہ حکایت میں اللہ کے ولی حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا امانت کو استعمال کر لینا اور دوسرے لوگوں پر صدقہ کر دینا اولیاء اللہ کے خاص حالات اور تصرفات کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، ورنہ ہر ایک کو شرعاً اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کسی کی امانت کو اپنے استعمال میں لائے یا اسے دوسروں پر خرچ کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سرکار حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ سخاوت کیا ہے، فرمایا اللہ پاک کے لیے اپنا مال خوب خرچ کرنا۔ پھر پوچھا حزم کیا ہے یعنی احتیاط کیا ہے، فرمایا اللہ پاک کے لیے مال روکے رکھنا۔ سخاوت کیا ہے؟ اللہ کے لیے خرچ کرنا۔ اور احتیاط کیا ہے؟ اللہ پاک کے لیے مال روکے رکھنا۔ پھر پوچھا اسراف کیا ہے، فرمایا اقتدار کی چاہت میں مال خرچ کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دین کے گناہگار اور زندگی میں لاچار و بدحال بہت سے لوگ صرف اپنی سخاوت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے مدینے کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زکات اور صدقہ و خیرات کا شمار مالی عبادت میں ہوتا ہے، اور اس عبادت کی توفیق اللہ پاک نے مالداروں کو دی ہے تاکہ غریب اور مسکین لوگوں کی حاجت پوری ہونے کے ساتھ ساتھ دولت کسی ایک جگہ جمع نہ ہو بلکہ پورے معاشرے میں گردش کرتی رہے۔ نیز اللہ پاک نے دولت کو غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرنے کو اپنی رضا کا ذریعہ بھی قرار دیا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص کسی غریب و مسکین شخص کی مالی مدد کر کے اس پر احسان کرے تو اسے اپنی سعادت مندی سمجھے اور ہرگز ہرگز اس غریب پر احسان جتلا کر اسے شرمندہ اور رسوا نہ کرے۔ یاد رکھیے، ثواب اسی صدقے کا ملتا ہے جس کے بعد احسان نہ جتایا جائے۔ اللہ پاک نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کے متعلق پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 262-63 میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کنز الایمان شریف میں کچھ یوں ہے، وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھے نہ تکلیف دے، ان کا نیک یعنی اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ اچھی بات کہنا اور در گزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو۔ حضرت علامہ علاء الدین علی بن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر خازن میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ احسان رکھنے سے مراد کسی کو کچھ دینے کے بعد دوسروں کے سامنے یہ اظہار کرنا ہے کہ میں نے اتنا کچھ تجھے دیا اور تیرے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیے۔ بس اس طرح کسی کو رنجیدہ و غمگین کرنا احسان جتانا کہلاتا ہے، اور کسی کو تکلیف دینے سے مراد اس کو آر دلانا ہے۔ مثلا یہ کہا جائے کہ تو نادار تھا، مفلس تھا، مجبور تھا، نکما تھا، میں نے تیری خبر گیری کی۔ مزید فرماتے ہیں، اگر سائل کو کچھ نہ دیا جائے تو اس سے اچھی بات کہنا، کچھ نہیں دیتے نا تو جھڑکو نہیں، بدتمیزی نہیں، بد اخلاقی نہیں۔ کیا کہہ فرماتے ہیں؟ اگر سائل کو کچھ نہ دیا جائے تو اس سے اچھی بات کہنا اور خوش خلقی کے ساتھ ایسا جواب دینا جو اس کو ناگوار نہ گزرے، اور اگر وہ سوال میں اصرار کرے یا زبان درازی کرے تو اس سے درگزر کرنا، اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ستایا یا احسان جتایا جائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے ملاحظہ فرمایا، اللہ پاک کی رضا کے لیے صدقہ دینا، خیرات کرنا، عطیات دینا، یہ سعادت مندوں کا حصہ ہے۔ رب پاک عز و جل کے گھر کو بنانا، رب پاک عز و جل کے قرآن کے اداروں کو بنانا، اللہ پاک کے غریب بندوں کی مدد کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، خار کار خیر میں حصہ ملانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، یہ رب تبارک و تعالی عز و جل کو بڑا پسند ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، ہم بھی غور کریں کہ ہم اپنے روز مرہ کے معمولات میں کس قدر اپنے مولا کی جناب میں خرچ کرنے کا ذہن رکھتے ہیں۔ ایک بات یہ ذہن میں بھی آتی ہے کہ یار، میں تو امیر آدمی نہیں ہوں تو یہ بات میرے لیے تو نہیں ہے نا، تو اس کے متعلق بھی آپ کے ذہن میں یہ بات رہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دینا تو جتنے بھی آپ کے پاس پیسے ہو نا، جتنے بھی آپ کے پاس پیسے ہو، اس میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ، کچھ نہ کچھ خیرات کرنے کا ذہن ضرور بنائیں۔ اللہ توفیق دے تو الحمدللہ اپنے گھر میں صدقہ باکس کی ترکیب بنا لیجیے، اپنی دکان پر، اپنی شاپ پر، اپنے آفس میں مدنی احتیاط باکس کی ترکیب بنا لیجیے، اور روزانہ کی بنیاد پر دکان یا دفتر جانے کے بعد کچھ نہ کچھ اس میں صدقہ و خیرات ضرور ڈالا کیجیے، چاہے 12 روپے ہی ڈالا کر دیجیے۔ اللہ توفیق دے 25 روپے ڈالی، اللہ توفیق دے 100 روپے ڈال دیا کیجیے، یہ روزانہ کے 25-50-100 روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر یقین مانی ہم نہیں جانتے، اخلاص کے ساتھ مولا کی جناب میں پیش کیا ہوا یہ صدقہ نہ جانے کون سی بلا کو ٹالے، نہ جانے کون سی مصیبت کو ٹالے، نہ جانے کون سی آزمائش کو ٹالے، نہ جانے کون سے غم کو ٹالے، نہ جانے کون سی آفت کو ٹالے، نہ جانے کون سی آسمانی بلا کو ٹالے، نہ جانے کون سے دکھ کو، مصیبت کو، آزمائش کو، امتحان کو ہم سے دور کرے، ہم نہیں جانتے. ہم 25-50-100 روپے کو رو رہے ہیں، ارے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، صدقے سے ہاتھ کو روکنے کے نتیجے میں کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جاتا اور اس ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، آپریشن تھیٹر میں پڑے ہوتے، لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ کا بل بن جاتا. تو گیا بندہ، مصیبت الگ، پریشانی الگ، غم الگ، امتحان الگ، گھر والے آزمائش میں الگ، دکان الگ بند، نہ جانے کیسی کیسی آزمائش ہے. تو کبھی بھی صدقہ دینے سے، خیرات کرنے سے اپنے ہاتھ کو نہ روکا کریں. بلکہ علماء نے تو لکھا ہے کہ صدقہ جتنے ہاتھوں سے نکلتا ہے ہر ایک کو اس کا ثواب ملتا ہے. ہاں، امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ ہماری تربیت فرماتے ہیں، صدقہ دو، اپنے بچوں کے ذریعے دلواؤ، کسی غریب کی، کسی یتیم کی، کسی مسکین کی، صدقہ باکس میں ڈالنا ہے، مدنی عطیات باکس میں ڈالنا ہے، اپنے بچے کے ذریعے ڈلوائی، اپنی بیٹی کے ذریعے ڈلوائی، گھر میں صدقہ باکس رکھے، اپنے بچوں کی امی کو ترغیب دلائے، تلقین کرے کہ روزانہ ہر بچے کے ذریعے سے چاہے 5-5 روپے کا سکہ ڈلواؤ، مگر ڈلواؤ کہ نہ جانے کس کے صدقے اللہ تبارک و تعالی غموں کو ٹال دے، مصیبتوں کو ٹال دے، آزمائشوں کو ٹال دے اور مولا رحمت کی نظر فرما. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، جس جس کی نیت بنتی ہے وہ کہے انشاءاللہ. اور یہ تو رجب المرجب کا مہینہ ہے، ماشاءاللہ عزوجل. ہاں، رجب کا مہینہ آ گیا ہے، شعبان کا مہینہ آنے والا ہے، اور پھر انشاءاللہ عزوجل خیر سے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. اللہ ہمیں خیر سے رمضان سے ملا دے. اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. صلوا علی الحبیب. تو خوب خوب رجب المرجب میں جو کہ عبادت کے بیج بونے کا مہینہ ہے، جا بدنی عبادت کریں وہ مالی عبادت کی بھی ترکیب بنائیں. سعادت مند ہے جو رجب المرجب میں ہی ماشاءاللہ عز و جل اپنی زکات کا حساب کتاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین پھر وقت مناسب پر جلدی جلدی اس کی ادائیگی کی ترکیب بنا لیتے ہیں. اللہ توفیق دے اپنے عزیزوں میں، اپنے رشتہ داروں میں. ملاحظہ فرمائیں، کون ضرورت مند ہے، کون اس کیفیت کا حامل ہے کہ جسے آپ کے ذریعے سے مدد کی حاجت ہے؟ ضرور اپنے عزیزوں کی، رشتہ داروں کی، غرباء کی مدد کیجیے، اور اللہ توفیق دے تو یہ دعوت اسلامی کا میٹھا پیارا سونا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے. اس مدنی ماحول کے ذریعے بٹنے والی رحمتیں اور برکتیں آپ کے سامنے ہیں. اس ماحول کے ذریعے الحمدللہ دار الافتاء اہل سنت کا مقدس ترین ادارہ، جہاں سے امت کی رہنمائی کا جو عظیم ترین سامان ہو رہا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. اس دعوت اسلامی کے میٹھے مدنی ماحول کے ذریعے جامعۃ المدینہ کا بہترین نیٹ ورک، کہ جہاں پر ماشاءاللہ عزوجل علماء پروڈکشن ہزاروں کی تعداد میں ہونا آپ کے سامنے ہے. اس دعوت اسلامی کے ذریعے مدرسۃ المدینہ، اللہ اللہ، 1,25,000 سے زائد مدنی منوں اور مدنی منیوں کا رب پاک کے مقدس کلام قرآن پاک کو پڑھنا، پڑھانا، حفظ کرنا، ماشاءاللہ ناظرہ پڑھنا، اور اس کے ذریعے سے ماشاءاللہ رمضان شریف میں تراویح کی دھوم دھام آپ کے سامنے ہے. اس کے ذریعے سے آپ خطاب المساجد کے تحت روزانہ کی بنیاد پر کم و بیش 2 مسجدوں کا دنیا بھر میں قیام آپ کے سامنے ہے. گونگے بہرے اسلامی بھائیوں میں مدنی کام آپ کے سامنے ہے. اسلامی بہنوں میں مدنی کام آپ کے سامنے ہے. مشرق و مغرب، شمال و جنوب، امریکہ و افریقہ، یورپ و کابل، کینیڈا، ہالینڈ، دنیا کا وہ کون سا خطہ ہے، سرزمین کا وہ کون سا قبضہ ہے جہاں میرے آقا شیخ کامل، شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے فیضان سے مدنی قافلوں کی دھوم دھام نہیں ہے. مدنی چینل آپ کے سامنے ہے، آئی ٹی مجلس آپ کے سامنے ہے، دار المدینہ آپ کے سامنے ہے، اور کس کس شعبے کا نام لوں کہ 104 سے زائد شعبے کہ دعوت اسلامی الحمدللہ امت کی خدمت کرنے میں اپنی خدمات پیش پیش پیش اور خوب پیش کیے ہوئے. اور آپ سمجھتے ہیں، ایک مقولہ ہے، حصہ بقدر جسہ، حصہ بقدر، بولو تو صحیح، حصہ بقدرے بھائی جیسا وجود ہوگا ویسے ہی کھانا ہوگا. آپ میں سے دبلے پتلے اس ٹائم بھائی کہ ایک آدھ روٹی میں ترکیب بن جاتی ہوگی, تھوڑا مجھ جیسا ہوگا تو دو ڈھائی روٹی تین روٹی میں ترکیب بنتی ہوگی. تو دعوت اسلامی ماشاءاللہ 104 شعبے, دعوت اسلامی ماشاءاللہ عز و جل, کتنے طلباء, کتنے اساتذہ, کتنے ادارے, کتنے مدنی کام, کتنے اجتماعات, کتنی دھوم دھام, یہ سب آپ کے سامنے. تو حصہ بقدرے, جو حصہ بقدرے بولو تو صحیح, حصہ بقدرے. تو میری عاجزانہ التجا حاضرین سے بھی, مدنی چینل کے ناظرین سے بھی, مدنی چینل کی ناظرات سے بھی, اللہ آپ کو سلامت رکھے, میٹھے محبوب کے صدقے آپ کا بیڑا پار کرے, آپ کی مشکلیں آسان کرے, آپ کی حاجتیں پوری کرے, آپ کے غموں کو غلط کرے, آپ کی تکلیفوں کو دور کرے, مولا رحمت کی نظر کرے. جہاں آپ کا قدم ہو وہاں مولا کا کرم ہو, جہاں آپ کا پیر ہو وہاں خیر ہی خیر ہو. آپ سب کو میٹھے مدینے کی سیر ہو. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی احتیاط میں خوب دل کھول کر حصہ لیجئے. ماشاءاللہ عز و جل ان دنوں مدنی احتیاط کی دھوم دھام ہے, مدنی بستوں کے ذریعے سے, مدنی احتیاط باکس کے ذریعے سے, ہمارے ذمہ داران الحمدللہ رابطوں کے ذریعے سے, ویب سائٹ کے ذریعے سے, ہماری موبائل اپلیکیشن کے ذریعے سے, مدنی چینل کے ذریعے سے خوب مدنی احتیاط کی ترغیب دی جا رہی ہے. میں بھی آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں, خدا راہ راہ خدا میں دیجیے, دیجیے تو صحیح, آپ کے مال سے کم نہیں ہوگا مگر آپ کا غم ضرور کم ہوگا. غموں کو کم کرنے کے لیے اور مال کو ہر کوئی چاہتا ہے مال بڑھے, ہر کوئی چاہتا ہے غم دور ہو. غم ہو کم اور مال ہو تو راہ خدا میں دیجیے, اور میں عرض کروں گا دعوت اسلامی کو دیجیے. دیں گے انشاءاللہ, جن کی نیت بنتی ہو وہ زور سے کہیں انشاءاللہ. اللہ کریم بطفیل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہم سب کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی احتیاط کی وصولی کے لیے الحمدللہ اپنے علاقوں کے ذمہ داران سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatislami.net کے ذریعے سے, بالخصوص اوورسیز کے اسلامی بھائی, بیرون ملک کے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ جائیں گے فور ڈونیشن کا انشاءاللہ عز و جل ترکیب بنائیں گے تو آسانی کے ساتھ آپ کو ساری تفصیلات وہاں پر مل جائیں گی. مدنی چینل پر امید ہے کہ اس وقت بھی پٹی چل رہی ہوگی, ورنہ اسلامی بھائی چلا دیں. وقتاً فوقتاً الحمدللہ رب العالمین سلائیڈ آتا رہتا ہے کہ مدنی احتیاط کیسے جمع کروائے جا سکتے ہیں, صدقات نافلہ کیسے جمع کروائے جا سکتے ہیں, صدقات واجبہ کیسے جمع کروائے جا سکتے ہیں. تو جس مد میں آپ جس طرح ڈونیشن دینا چاہیں گے انشاءاللہ عز و جل اس کی آپ تسلی رکھیے کہ دعوت اسلامی آپ کے احتیاط کی محافظ ہے, آپ کی امانتوں کی محافظ ہے, اور رحمت خدا کرم مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے مدنی احتیاط کا ایک ایک روپیہ شرعی رہنمائی کے ساتھ ہماری مجلس سے مالیات خوب محتاط طریقے سے استعمال کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے, اور ہمارے آقا شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کا اقبال مزید بلند فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہر شب جمعہ الحمدللہ ہم 6 درود پاک پڑھا کرتے ہیں اور 2 دعائیں, آپ بھی پڑھ لیجیے. کہ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شب اس درود پاک کو پابندی کے ساتھ کم از کم ایک بار پڑھے گا تو موت کے وقت رسالت مآب, صاحب لولاک, سیاح افلاک, فخر موجودات, سید سادات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ دکھیا دلوں کے چین, رحمت کونین, سردار دارین, نانا حسنین صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے, اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلیہ وصحبیہ وسلم. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. حضرت احمد سواوی علیہ رحمت اللہ علیہ حدیث بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود کو پڑھنے سے، ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صل علی سیدنا محمد عددا ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہ مردوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ. جب وہ چلا گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پڑتا ہے تو یوں پڑتا ہے، اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى له. شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص جو درود شریف پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم صل علی محمد وانزله المقعد المقرب عندك یوم القیامة. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1,000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جز اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب. بیان کے اختتام پر آپ کو ایک دعوت دے دوں پیاری پیاری سی، قبول فرمائیں گے؟ سبحان، جن جن کی قبول کرنے کی نیت ہو وہ کہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل ہر ہفتے کی طرح آنے والے ہفتے کو بھی انشاءاللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مفکر امت مدبر امت بانی دعوت اسلامی حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا میٹھا میٹھا پیارا پیارا سونا سونا تاریخی و منفرد سلسلہ. کون سا سلسلہ ہوگا؟ کون سا سلسلہ ہوگا؟ مدنی مذاکرہ. انشاءاللہ عز و جل آنے والے ہفتے کو بھی عشاء کی نماز کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں یہ عظیم و شان منفرد سلسلہ ہوگا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مبارک جلوے بھی ہوں گے، آپ کے مبارک ملفوظات بھی ہوں گے، ارشادات بھی ہوں گے، سوالات بھی ہوں گے، جوابات بھی ہوں گے، آپ کے تبسم بھی ہوگا، مسکراہٹ بھی ہوگی، اور نہ جانے کیا کیا ہوگا. انشاءاللہ آپ کرم فرمائیں گے. جن جن کی نیت بنتی ہو کہیں انشاءاللہ. بھائی باب المدینہ والوں کو تو آنا ہی چاہیے، ہے نا جی؟ باب المدینہ والوں کو تو آنا ہی چاہیے. یہ سعادتیں، یہ رفاقتیں، یہ قربتیں خدا کی قسم باب المدینہ والوں کے علاوہ نصیب نہیں. ابھی ہم پچھلے دنوں مدنی قافلے میں نیپال تھے، آپ یقین مانیے وہاں کے اسلامی بھائی جیسے ہم دعا کرتے نا، یا اللہ ہمیں مکہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے، بغداد دکھا دے، یقین مانیے بیرون ملک کے اسلامی بھائی اپنی دعاؤں میں فیضان مدینہ دکھا دے، امیر اہل سنت کے پیچھے دو رکعت پڑھنے کی سعادت عطا کر، براہ راست امیر اہل سنت کو سامنے دیکھ کر مدنی مذاکرہ سننے سنانے، باپا کے ملفوظات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا کر، مرشد کا دیدار عطا کرتے، یہ دعائیں کیا کرتے. اور ہم باب المدینہ والے کیسے ہیں؟ ہم یہاں پر بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھیں تو ایسا نہ کریں. باب المدینہ والے، اور یہ آپ تک 20-25 منٹ کا فاصلہ ہے، یہ 20-25 منٹ کا ماشاءاللہ. تو بلدیہ ٹاؤن علاقہ کا نام بلدیہ ٹاؤن ہے، مہاجر کیمپ بلدیہ ٹاؤن، یہی ہے نا. مہاجر کیمپ والے اسلامی بھائی بھی انشاءاللہ آئیں گے، انشاءاللہ سبھی آئیں گے، انشاءاللہ پیچھے والے آئیں گے، انشاءاللہ جو ہاتھ نہیں کھڑا کر رہے وہ بھی آئیں گے انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دعوت پیش کرتا ہوں، جن سے بن پڑے وہ آ جائیں باب المدینہ، ورنہ آپ جہاں جہاں ہیں عشاء کی نماز کے بعد سیٹرڈے نائٹ آپ اپنا یہ ذہن بنا لیں، دنیا کے جس بھی خطے میں جس بھی چپے میں ہیں، سیٹرڈے نائٹ اونلی ون ورک، یونیک ورک، جوائن مدنی مذاکرہ آن مدنی چینل. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سنت کسی رسالے کے مطالعہ کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں، نیز آپ مطالعہ کرنے والوں کو اپنی دعاؤں سے نوازنے کے ساتھ ساتھ قیمتی مدنی پھول بھی عطا فرماتے ہیں۔ آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں آپ کی طرف سے اس رسالے وضو کا طریقہ کے پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی جائے گی۔ تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے، مدنی التجا ہے کہ اس رسالے کو پیشگی حاصل فرما لیجئے اور اس کا مطالعہ کر کے امیر اہل سنت کی دل کی دعائیں حاصل فرمائیے۔ بڑے سائز میں اس کا ہدیہ 16 روپے اور چھوٹے سائز میں اس کا ہدیہ 8 روپے ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا رسالہ پر اسرار خزانہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہو چکا ہے۔ اس رسالے میں کیا ہے آئیے سنیے۔ حافظہ کمزور کیوں ہوتا ہے؟ یتیموں کی دیوار کا دلچسپ واقعہ، عمدہ مکانات والوں کا انجام، جہنم کی غذائیں کیسی ہوں گی، دو خوفناک چیزیں، میڈیکل کالج کے ذہین طالب علم کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ رسالہ آپ مکتبۃ المدینہ سے بڑے سائز میں 11 روپے اور چھوٹے سائز میں 7 روپے ہدیے پر حاصل فرما سکتے ہیں۔ کتاب ضائع صدقات کے مطالعے سے آپ جان سکیں گے کہ صدقے کی کتنی اقسام ہیں۔ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ پوشیدہ صدقہ کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ اور عورت کا اپنے شوہر کے مال سے صدقہ کرنا کیسا؟ مال کی آفات اور فوائد کیا ہیں؟ یہ کتاب ضائع صدقات آپ 150 روپے ہدیے پر حاصل کر سکتے ہیں۔ نجات دلانے والے اعمال کی تعریفات حاصل کرنے اور دیگر مفید معلومات پر مبنی ایک رہنما کتاب بنام نجات دلانے والے اعمال کی معلومات۔ اس کے اندر آپ نجات دلانے والے جو اعمال ہیں، مثال تکبر، حسد، اس طرح کی جو تعریفات ہیں، یہ آپ جان سکیں گے۔ یہ کتاب آپ مکتبۃ المدینہ سے 130 روپے ہدیے پر حاصل کر سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اعلان سماعت فرمائیے، آنے والے اتوار بروز صبح 9 بجے سے لے کر اذان عصر تک عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں نگران پاک انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری مدنی مشورہ فرمائیں گے، جس میں تمام علاقائی نگران، ڈویژن نگران، نگران کابینہ، کابینہ مدنی قافلہ ذمہ داران، کابینہ مدرسۃ المدینہ بالغان سطح کے ذمہ داران، کابینہ مدنی مذاکرہ اور ہفتہ وار اجتماع کے کابینہ سطح کے ذمہ داران شرکت فرمائیں گے۔ وقت کی پابندی کے ساتھ اس میں بھی شرکت فرمائیے۔ اس کے علاوہ ایک اور اعلان سماعت فرمائیے، 9 اپریل بروز پیر فیضان اولیاء مسجد داؤد گوڑ میں دعوت اسلامی کے تحت سحری اجتماع کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ اجتماع عشاء کی نماز کے بعد تلاوت کلام پاک سے اس کا آغاز ہوگا۔ اس میں نعت، سنت و برہ بیان، صلاۃ التوبہ اور اس کے بعد وقفہ آرام کا دیا جائے گا، اور مناسب وقت پر جگا کر تہجد کی نماز با جماعت ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد سحری کی ترکیب، صدائے مدینہ، نماز فجر، اور نماز فجر کے بعد مدنی حلقہ، اشراق، چاشت اور صلاۃ السلام پر اس اجتماع کا اختتام ہوگا۔ تو تمام اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے کہ فیضان اولیاء مسجد داؤد گوٹ میں ہونے والے سحری اجتماع میں خود بھی شرکت فرمائیں اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس میں شرکت کی ترغیب دلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوشخبری، جس طرح الحمدللہ رب العالمین ہر ہفتے کو معمول کے مطابق شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، جس کا الحمدللہ میں نے بھی اعلان کیا، ہفتے کے ساتھ ساتھ آنے والے اتوار کو بھی انشاءاللہ عز و جل خصوصی مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا، اور یہ مدنی مذاکرہ بعنوان حضرت سیدنا امیر معاویہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم عرس کے سلسلے میں ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والے اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز میں عرس سیدنا امیر معاویہ

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کو دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے اور دعا احادیث مبارکہ کے مضامین کے مطابق عبادتوں کا مغز ہے, مومن کا ہتھیار ہے, خود ایک بہترین عبادت ہے. آئیے اپنے مولا, اپنے مالک, اپنے خالق, اپنے رازق کی جناب میں ایک عظیم عبادت بجا لاتے ہیں. نگاہوں کو جھکا کر ممکن ہو تو دل سے تمام دنیاوی خیالات نکال کر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے, اپنی گردنوں کو خم کر کے, ممکن ہو تو اپنی آنکھوں کو نم کر کے اس کی محبت میں, اس کے خوف سے, اس کے محبوب کے عشق میں, چاہے مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آئے تو یقین مانیے یہ ممکن ہے کہ نجات کا سبب بن جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقديلنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے رب ہمارے, یقیناً ہم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں, صبح و شام, دن اور رات, لمحہ لمحہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تیری عبادت میں گزرتا, تیری اطاعت میں گزرتا, تیری بندگی میں گزرتا, تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اتباع میں گزرتا, مگر آہ نفس امارہ کی خواہشوں نے, دنیا کی محبتوں نے, شہوتوں نے ہم پر اس قدر غلبہ کیا کہ ہم تو فرائض و واجبات کی ادائیگی کے بھی متحمل نہیں رہے. ہائے غفلت کی ایسی چادر تانے سو رہے ہیں کہ احساس بھی نہیں ہے. اے اللہ, ہر جمعرات کو آتے ہیں اجتماع پاک میں, اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں, سنتوں بھرا بیان سنتے ہیں, ذکر کی لذت محسوس کرتے ہیں, دعا میں شرکت کرتے ہیں, تو دل چاہتا ہے کہ بس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نیک بن جائے, متقی بن جائے, پرہیزگار بن جائے, بس اب کوئی گناہ نہ کریں گے, کوئی ایسا کام نہ کریں گے جو تیری ناراضی کا باعث ہو. مگر جیسے ہی اجتماع ختم ہوتا ہے جو اس دنیا کی محبتیں لوٹ آتی ہیں، وہی دنیا کے لطف و سرور میں ایسے گم ہوتے کہ پھر شب جمعہ کی ان برکات سے ہم دور ہی ہو جاتے ہیں. مگر اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، نہ تو ہم مایوس ہیں، نہ ہی ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑھ کر ہے. تو سب سے بڑا کرم فرمانے والا ہے، تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے مولا. ہم ایک دفعہ پھر حاضر ہو گئے، گناہوں کے گٹھر گٹھے ہمارے سر پر ہیں، نہ ہمارے اعمال گٹھے بالکل سیاہ ہیں، گناہ سے ہمارے چہرے روسیاہی کے مظاہرے کر رہے ہیں، بال بال تیری نافرمانی سے اٹا ہے. مگر مولا تیری بارگاہ کے سوا کہاں جا، کس کے حضور فریاد کرے، تیرے سوا کون ہے مولا؟ اے اللہ تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا خالق ہے، ہم تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں. اے اللہ ہم تیرے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں جانتے ہیں. اے اللہ ہم تیرے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، میٹھے نبی، کعبے کے بدر الدجا نبی، طیبہ کے شمس الدعا نبی، شافع روزے جزا نبی، نافع جملہ بلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. آقا کے وسیلے سے تیری جناب میں استغفار کرتے ہیں، ایک مرتبہ پھر رجوع لاتے ہیں، ایک مرتبہ پھر توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانية واتوب الیہ من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. اللهم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به، تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغیمة والبدعة والنمیمة والفضائح والبهتان والمعاصی كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے پیر و مرشد کی مغفرت فرما، ہمارے بیٹوں کی مغفرت فرما، ہماری بیٹیوں کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں کی امی کی مغفرت فرما، ہمارے ننیال کی مغفرت فرما، ہمارے ننیال کی مغفرت فرما، ہمارے سسرال کی مغفرت فرما، آقا کی ساری امت کی مغفرت فرما، ہم سب کو گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما، ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، متقی بنا دے، فرما بردار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے، اپنی محبت عطا کر دے، اپنی محبت میں وارثگی عطا کر دے، اپنی محبت میں گوا دے، اپنے محبوب کا عشق عطا کر دے، عشق رسول کی عظیم خیرات دے دے، تیرے نبیوں کی محبت محبوب کے صحابیوں کی محبت دے، تیرے محبوب کے اہل بیت کی محبت دے، تیرے نبی کی امت کے پیارے ولیوں کی محبت دے دے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ہمیں حلال کمانے کی توفیق دے دے، حرام کمانے سے بچا دے، ہمارے پیٹ کو حلال سے آباد کر دے، حرام کی نحوست سے بچا لے. اے اللہ اے اللہ، ہمیں ہمارے بدن کو تیری عبادت میں لگانے والا بنا دے، ہماری نیتوں کو صادق کر دے، ہمارے گمانوں کو نیک کر دے، ہمارے خیالات کو پاکیزہ کر دے، ہماری آنکھوں کو تیری محبت میں اشک عطا کر دے. اے اللہ، ہمارے کانوں کو تیری اطاعت میں صرف کرنے کی توفیق دے دے، ہماری زبان کو تیری محبت میں چلنے کی توفیق دے دے، بدن کا روا روا بال بال فقط تیری یاد میں رہے، تیری محبت میں رہے، تیری اطاعت میں رہے، تیرے محبوب کی اتباع میں رہے. مولا ایسا کرم کر دے، ایسا کرم کر دے، ایسا کرم کر دے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. جو بیمار ہی انہیں شفا دے دے، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی دیتے، جو تنگ دست ہیں انہیں فراخی دیتے، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار دیتے، جن گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں انہیں نیک رشتے دیتے. تیری امت بڑی غمگین ہے، مشرق و مغرب میں مسلمان بڑا پریشان ہے، عالمی سطح پر مسلمان بڑا تکلیف میں. اے اللہ، تو مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی حالات کو خوب جانتا، عالم اسلام پر اپنا خصوصی کرم کرتے، خصوصی فضل کرتے. اے اللہ، جہاں جہاں پر مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں انہیں آزادی کی نعمت عطا کر دے، جہاں جہاں پر مسلمان ظلم و تشدد کا شکار ہے مولا ان پر رحمت کی نظر کر دے، مظلوم کربلا کا صدقہ عالم اسلام پر اپنا خصوصی فضل کر دے مولا، رحمت کی نظر کر دے مولا، رحمت کی نظر کر دے مولا، رحمت کی نظر کر. کتنے اسلامی بھائیوں نے پرچیاں دی دعاؤں کے لیے، کہا واٹس ایپ میسج فون کے ذریعے کہتے ہی رہتے ہیں، تو ہر ایک کی مراد کو جانتا ہے، خوب جانتا ہے، تجھ سے بڑھ کر کون جانتا ہے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ہمیں تیری راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا کرتے. آج جو صدقہ و خیرات کی برکات کا بیان سنا، اے اللہ ان برکات سے ہم سب کو حصہ عطا فرما دے. جو کچھ بن پڑے مولا تو عطا کرتا ہے، تیری عطا سے تیری راہ میں دینے کی توفیق عطا کر دے. خوب بڑھ چڑھ کر اپنے رشتہ داروں، غربا، یتاما، مساکین اور کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا کر دے. بالخصوص دعوت اسلامی کے مدنی عطیات میں ہمیں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا کر دے. یہ رجب، شعبان، رمضان میں صدقات واجبہ ہو یا صدقات نافلہ، دعوت اسلامی کے مدنی عطیات باکس، صدقہ باکس یا ڈونیشن سیلز پر پہنچ کر ذمہ داران سے رابطہ کر کے زیادہ سے زیادہ صدقہ و مدنی عطیات پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. صاحب الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاتم وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب دمِ واپسی ہو اے اللہ ہم سب کے لب پہ ہو بل ایمان و عافیت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام جی سوہانی چمکا تیبہ کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پیلا کھو سلام غوث اعظم امام تو کاوروں کا غوث اعظم امام تو کاوروں کا جلوہ اے شان قدرت تیرا کھو سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بزم ہدایت کو سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. محفل کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین.